niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo, nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 16, 3 kwietnia w kalendarzu. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. A we wtorek spotkanie premiera z branżą motoryzacyjną w sprawie amerykańskich ceł. Po awanturze w Sejmie będą wnioski do prokuratury wobec sześciorga posłów PiSu. Premier Izraela w Budapeszcie dziękuje Węgrom za zapowiedź opuszczenia Międzynarodowego Trybunału Karnego. Na wtorek premier zaprosił do rozmów przedstawicieli polskiej branży motoryzacyjnej. Jak poinformował w mediach społecznościowych Donald Tusk, tematem spotkania ma być sytuacja tego sektora po wprowadzeniu nowych ceł przez Stany Zjednoczone. Eksperci przewidują, że prowadzona przez Waszyngton wojna celna wpłynie na portfele Polaków. Donald Trump wprowadził 20% cła na wszystkie towary z Unii Europejskiej. W Brukseli trwają rozmowy w sprawie ceł odwetowych. Unia Europejska szykuje odpowiedź na nałożone przez Donalda Trumpa cła. Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwraca uwagę, że wojna celna wpłynie na konsumentów, między innymi w Polsce. Jeżeli miałyby to być lustrzane cła nałożone na cały import ze Stanów Zjednoczonych, no to oczywiście wszystkie produkty, które byłyby importowane do Europy ze Stanów Zjednoczonych, byłyby droższe o wartość tego cła, przynajmniej o tą wartość. Konsumenci mieliby zapłacić więcej między innymi za elektronikę, pojazdy czy jedzenie, mówi Dawid Czop, analityk oraz zarządzający Polaris Fees. Unia Europejska importuje ze Stanów Zjednoczonych towary rolne. Wśród nich możemy wymienić na przykład orzeszki pistacjowe, ale także kilka znanych produktów. Do nich należy bourbon, ale także są to motocykle na przykład znanej marki Harley Davidson oraz urządzenia medyczne. Cła odwetowe nie ominą także amerykańskiego giganta technologicznego Apple. Dla Polskiego Radia Krzysztof Kuczyński. Do prokuratury trafi zawiadomienie w sprawie sześciorga polityków Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o posłów, którzy nazwali mordercą Romana Giertycha z Koalicji Obywatelskiej. Słowa padły podczas sejmowej awantury dotyczącej śmierci Barbary Skrzypek. Jak mówi wiceprzewodnicząca zespołu Koalicji Obywatelskiej do spraw rozliczeń rządów PiSu Katarzyna Kierzek-Koperska, obelgi wobec Romana Giertycha przypominają atmosferę nienawiści, która jej zdaniem doprowadziła do zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Składamy zawiadomienie na możliwość popełnienia przestępstwa przez sześcioro posłów w dniu wczorajszym. Są to posłowie Iwona Arendt, Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński, Bartosz Kownacki, Antoni Macierewicz i Anna Krupka. Te wszystkie osoby zostały zaewidencjonowane na systemie monitoringu jako te, które wykrzykiwały słowo morderca i te wszystkie osoby w naszym przekonaniu powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności. O tym oczywiście zdecyduje prokuratura. Barbara Skrzypek została przesłuchana w sprawie budowy dwóch wież przez związaną z PiS-em spółkę Srebrna. Kilka dni po przesłuchaniu zmarła. O jej śmierć politycy Prawa i Sprawiedliwości oskarżają prokuraturę i obóz władzy. O wczorajszej awanturze w Sejmie więcej w naszej audycji jeszcze w tej godzinie. Policja bada atak na ucznia w szkole pod Wrocławiem. Kontrolę zapowiada kuratorium. Sprawę zgłosiła matka chłopca. 14-latek został zaatakowany przez rówieśników i rozebrany na szkolnym korytarzu. Miało dojść do próby wykorzystania przedmiotu, co może wskazywać na próbę gwałtu, mówi Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji. Zabezpieczone zostały już nagrania z monitoringu. Według wójta gminy, na terenie której jest szkoła, w czasie ataku na korytarzu nie było dyżurującego nauczyciela. Premier Izraela podziękował Węgrom za deklarację wyjścia z Międzynarodowego Trybunału Karnego, który od listopada ściga Benjamina Netanyahu. A wtedy wydał nakaz aresztowania szefa izraelskiego rządu w związku z oskarżeniami o zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości w Strefie Gazy. Benjamin Netanyahu jest z wizytą w Budapeszcie. W czwartek stało się jasne, dlaczego izraelski premier może się czuć na Węgrzech całkowicie bezpieczny. Węgry podjęły decyzję o wystąpieniu z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Co ciekawe, 24 lata temu to właśnie Viktor Orban wprowadzał Węgry do tej instytucji. Teraz zdecydował o jej opuszczeniu. W ostatnich latach to już nie jest bezstronny sąd, to sąd polityczny. Widać to najwyraźniej w decyzjach dotyczących Izraela, powiedział Viktor Orban. Gdy węgierski premier ogłosił tę decyzję, Benjamin Netanyahu i inni politycy bili brawo. Dziękuję Ci, Viktorze, to jest ważne nie tylko dla nas, to jest ważne dla wszystkich demokracji, ważne, aby przeciwstawić się tej skorumpowanej organizacji, mówił premier Izraela. Viktor Orban poparł swojego gościa nie tylko w konflikcie z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Powiedział też, że Izrael ma prawo do samoobrony, a Węgry stoją po stronie Izraela. Stwierdził nawet, że na Węgrzech nie wisiały i nigdy nie będą wisieć flagi Hamasu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16 w Trójce czas na sport. Norbert Michalak. Dzień dobry. UEFA z nowymi władzami, ale bez Cezarego Kuleszy, prezes PZPN, nie miał szansy zostać wybrany na 4-letnią kadencję do Komitetu Wykonawczego UEFA. Zabrakło mu poparcia co najmniej 8 delegatów. Kulesza chciał zastąpić w komitecie Zbigniewa Bońka, który nie mógł już zostać wybrany na 3-cią kadencję. Kibice piłki nożnej datę 10 kwietnia powinni podkreślić czerwonym długopisem. Wtedy rusza sprzedaż biletów na finał Pucharu Polski. Wczoraj ostatnim finalistą została Legia Warszawa, która w efektowny sposób pokonała w Chorzowie Ruch 5-0. Wojskowi o Puchar Polski na Stadionie Narodowym zagrają z Pogonią Szczecin, mówi były reprezentant Polski Roman Kosecki. Bardzo fajny mecz się zapowiada. No Legia naprawdę pokazała siłę. Pogoń zresztą też. Mają świetnych kibiców jedni i drudzy. No oczywiście Legia wygra ten finał. Jest to dla nich kolejne, myślę, trofeum. Oczywiście nie, wiadomo, że Pogoń się nie położy. Szkoda mi trochę tej Pogoni, bo oni jeszcze nie mają żadnego trofeum, a tutaj trafiła im się znowu Legia i będzie o to trofeum niestety ciężko. Trzeba wziąć pod uwagę, że termin finałowego meczu, który jest zaplanowany na 2 maja, może zostać przełożony, ale tylko wtedy, kiedy Legia awansuje do półfinału Ligi Konferencji. Poważny wypadek włoskiej alpejki. Federica Brignone została przetransportowana śmigłowcem do szpitala po wypadku na trasie slalomu giganta podczas Mistrzostw Włoch. Włoska Federacja poinformowała, że Brignone ma złamaną lewą nogę. W zakończonym niedawno sezonie Pucharu Świata 34-latka wygrała klasyfikację generalną oraz zjazdu i slalomu giganta. Pewnie już Państwo wiedzą, no ale przed prawdą nie uciekniemy. Czwartek i piątek to mają być ostatnie ciepłe dni w tym tygodniu. W nocy z piątku na sobotę nastąpi gwałtowna zmiana pogody. Prognozowane są opady deszczu i śniegu, a także przymrozki na północy, zachodzie i południu kraju. Cieszmy się zatem tą dzisiejszą, jeszcze i jutrzejszą pogodą. Jutro do 20 stopni Celsjusza. Pięknie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 7. Chciałbym powiedzieć 10, ale 7 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem jesteśmy tu przez najbliższe 3 godziny. Dzisiaj będziemy mówić o tym, co nas wzburza i co zachwyca. Raport NIK-u na przykład, na który dziś spojrzałem, jest naprawdę załamujący. I z każdą kolejną linijką informacji prasowej o nim to wzburzenie narasta. Ale jak się jednak wyjrzy za okno, wyjdzie na ulicę i zobaczy te wiśnie, mirabelki, magnolie i wszystko inne kwitnące w pełnym słońcu, to i zachwycić się można. Jest czym. Na wzburzenia i na zachwyty, może tych drugich więcej, czeka Daniel Leśniewski, 2 2 7 3. Wiedzą Państwo, co zrobić. Pain. gratulacje do waszej redakcji muzycznej za granie tak świetnej muzyki. Mówi Tomek z Łodzi. Pogoda w Łodzi była bardzo ładnie. Byłem na spacerze właśnie przed chwilą i przepięknie po prostu. Przepięknie. Zapraszamy do Trójki. Dwie dwójki, siedem trójek. Proszę dzwonić. Daniel Leśniewski czeka na zachwyty. Im tych zachwytów więcej, tym lepiej, bo my dzisiaj będziemy się też trochę wzburzać. Będziemy też oglądać wyścig aktywistów rządu i tych, którzy nielegalnie w nocy się ścigają. Ola Dobieszewska rozmawiała z tymi, którzy wyścigów ulicami miasta nie chcą i z tym, który na drodze w wyścigu lubi się wyżyć. Przeszkadza mi ten hałas. Nigdy nie wiadomo, czy się nie trafi jakiś przechodzień, mimo że to w nocy. No. Wymontowałem poduszkę powietrzną z auta, żeby nie być warzywem, gdybym się roz... Miałem kiedyś pogawędkę z jednym takim, co nie zapinał pasów, bo dla niego wtedy sytuacja jest czysta, powiedział. Albo ja, albo on. A państwo jak na tę sprawę patrzą? Dwie dwójki i siedem trójek. Daniel czeka przy telefonie na wzburzenia w tym przypadku chyba. Pomówimy też o gminach, które pobierają od nas opłatę klimatyczną na wakacjach. Doliczają ją nam do ceny pokoju. Skrajnym przykładem jest Rabka-Zdrój, jedna z najbardziej zanieczyszczonych w sezonie grzewczym miejscowości, która jest uzdrowiskiem pulmonologicznym. I za co tu płacić? W audycji popołudniowej będziemy też mówili o teście na pracoholizm. Czy kiedykolwiek pracowałaś tak dużo, że miało to negatywny wpływ na twoje zdrowie? Nie, jeden tutaj. Nie, jeden. Czyli łącznie 13, próg 18, nie jesteś pracoholikiem. No i dobrze, cieszę się. W tym przypadku dobrze, ale ogólnie... Co roku na świecie umiera więcej ludzi wskutek długich godzin pracy niż z powodu wszystkich nielegalnych narkotyków łącznie. W tych wszystkich sprawach państwo są nam potrzebni. Państwa głos wzburzenia, a może zrozumienia, wątpliwości, a może zachwytu nad czymś zupełnie oderwanym od tych wzburzających rzeczy. Bo zachwycić się można wiosną, do głębi. Ja dzisiaj wyciągnąłem telefon i cykałem fotki olbrzymiej magnolii z białymi kwiatami. Kiczowate, ale te kwiaty wielkości dłoni, bo bywa i pięknie. To może trochę tych zachwytów dla równowagi pod numer 22,7 trójek proszę zostawiać Danielowi. A w popołudniowym Zapraszamy do Trójki pojawi się także reportaż. To po godzinie 18. Historia warta, żeby zostać z nami do końca. Bo jakby się państwo czuli, mieszkając w sielskiej wsi, wśród lasów i natury, w której kwitnie to, co teraz kwitnie i nagle Straż Graniczna chce stawiać 70-metrową wieżę obserwacyjną zaraz za domem. Żaluzje, czy co robić w oknach? Będzie każdy się bał na siku ze studału sobie wyjść. Niby na stronie, a na widoku. Nieładnie. A w Trójce pora na naszą piosenkę dnia. Little Sims i Free. Giving yourself. I think that love is offering your immediate help. I think that love is everything that we need in this world. I think the key is being honest and being yourself. I think love is understanding that people can change and loving them anyway through every stage. I read all about love, then I gave it to Jade. Love is sharing knowledge, there's so much to gain. Love is every time I put pen to the page. If I don't love what I'm doing, then I'm hardly engaged, yeah. God, you love me though I am flawed. I know I'm not an innocent child, but I am yours. And if you're with me, you are safe. I know my body isn't immortal, but I am brave. I think you know it's real love when it's sincere. I'm a show on my ain't scared, eradicate fear, yeah. Trusting yourself. I think that fear is keeping true information withheld. I think fear can be exposed in abundance of wealth, and it creeps in when you're not loving yourself. Fear can be dressed in a form of protection. Fear can be the culprit of stolen progression. Can be impulsive and be an obsession. I think we fear all the answers, so we don't ask the questions, yeah. I think that shit is a lethal weapon. I think we fear being naked from the fear of rejection. If beauty is in the eye of the beholder, then why are we obsessed with seeking perfection? Fear will probably hear this and feel exposed. Fear works best when love isn't close. But love will never judge you because of your pain. Look in the mirror and say I'll love you unconditionally every day. can't hold me down, cause I've always been. Why they always wanna hate when the love is? Hear me now, my check, it was 1, 2. One mobile, one enough, so I had to get. I remember when they said nothing in life is. Evil spirits cannot enter when your soul is. MJ said he got the tunes, I should pull a pack. Every time I bust a lyric, I've been feeling so. Every time I'm on the stage, I've been feeling so. Auntie Simbi, what she call me when my knees turn. Used to bump the train to college, I would travel for. Never miss a countdown, it was 5-4. 2-1, take off in the air, I'm. Shout my brothers locked in the can, trying to get. There's a war outside, pray that people go. Shout my brothers locked in the can, trying to get. Zgodnie z Państwa oceną, muzyką dzisiaj łagodzimy obyczaje. 2 dwójki i 7 trójek. Potrzebujemy zachwytów, które nie zrównoważą nam wprawdzie informacji takich jak ta, o której za chwilę, ale czegoś się czepić trzeba. Proszę nam dać się czegoś czepić. 2 dwójki, 7 trójek. 18,5 minuty po godzinie 16. Teraz temat z tych wzburzających i to na bardzo wielu poziomach. Państwo nie radzi sobie w walce z przemocą domową. I nie jest to po prostu opinia, ale efekt kontroli, Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała szereg instytucji odpowiedzialnych za walkę z przemocą domową. Komendy Policji, ośrodki pomocy społecznej. No i co? Prawie 90% z nich działało nie tak, jak powinny. A problem jest bardzo poważny, bo jak wynika z badań, przemocy ze strony bliskich doświadcza 1/3 polskich dzieci. Jacek Frenzel. Przyczyny przemocy domowej są złożone i różnorodne, podkreślał podczas konferencji prasowej prezes NIK Marian Banaś. Wśród nich znajdują się dziedziczenie wzorców przemocy z pokolenia na pokolenie, uzależnienia, sytuacja socjalno-ekonomiczna rodziny, w tym bezrobocie, problemy finansowe, mieszkaniowe czy zdrowotne, co może prowadzić do stresu i frustracji. Statystyki jasno wskazują, że poziom agresji i nadużyć w najbliższym otoczeniu rośnie. Tego zjawiska przemocy nie da się niestety wyeliminować całkowicie. Katarzyna Katana, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Co możemy zrobić? Po prostu reagować, gdy dostrzeżemy jakiekolwiek objawy krzywdzenia dziecka, jakiekolwiek oznaki przemocy domowej, cokolwiek nas zaniepokoi. Może to być krzyk, może to być wygląd dziecka, może być zachowanie dziecka. To nie tylko chodzi o dzieci, mówi się o relacje rodzinne, o relacje między kobietą a mężczyzną. O tym wszystkim po prostu zaczyna się mówić. I to może wszystkich zaskakuje, że nie jest tak bardzo słodko. A w jaki sposób powinniśmy reagować? Czy jesteśmy na tyle przygotowani i wrażliwi? Na pewno ewoluujemy w takim kierunku nowoczesnych społeczeństw, w których taka wrażliwość jest na porządku dziennym. Jeżeli podczas interwencji dziecko jest zadbane, nie widać, że fizycznie coś mu się stało, a rodzice są, powiedzmy, jeszcze umiarkowanie nieczeźwi. Andrzej Folkiewicz, Przyjazny Patrol, Bytom. To oczywiście, że nie odbiorę dziecka i nie zabiorę go do placówki, tylko staram się znaleźć jakąś trzeźwą rodzinę, która pojawi się na miejscu i zabezpieczy to dziecko do czasu, aż rodzice wytrzeźwieją. Nasza kampania Twój SMS ma siłę, ma zadanie przede wszystkim uwrażliwić nas, że możemy zareagować i możemy ten ciąg przemocy zatrzymać. Też pokazują to badania, że często przemoc domowa ma charakter taki pokoleniowy, czyli zostaje w rodzinie już nią raz doświadczonej, ale my możemy realnie tą sytuację zmienić. Możemy zareagować, żebyśmy mogli z tego kręgu przemocy po prostu wyjść. Zarówno dzieci, jak i w ogóle osoby w rodzinie, te słabsze, które są narażone na wszelką przemoc, powinny być pod szczególną ochroną, bez względu na koszty. Czy my jesteśmy skłonni pomagać tym potrzebującym? Widzimy te problemy? Z tym różnie bywa. Myślę, że brakuje czasami też świadomości i takiej wrażliwości na to, co się dzieje. Nie zwracamy uwagi na to, że czasami w naszym najbliższym otoczeniu coś dzieje się nie tak. To trzeba po prostu reagować. A jak reagować? Pierwsza rzecz to warto dzwonić pod ogólnopolski telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie. Niebieska linia to jest numer 801-120-002 i tam można chociażby poradzić się, jak działać w takiej sytuacji, w jakiej się Państwo być może znaleźli. 801-120-002, ten telefon nazywa się Niebieska linia, to ogólnopolski telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie. Ja wiem, że Państwo właśnie usłyszeli, że system nie działa, ale zasady są też takie. Jeśli czyjeś bezpieczeństwo jest zagrożone, no to należy natychmiast wezwać policję. Może akurat trafią Państwo na te 10% działających dobrze instytucji. Dzwonić można pod 112, czyli ogólnopolski numer alarmowy, albo 997, czyli numer alarmowy policji. A Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o utworzenie centralnego rejestru rodzin dotkniętych przemocą domową, który miałby być dostępny dla wszystkich publicznych jednostek zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy i pozwoliłby ustalić rzeczywistą skalę tego zjawiska, monitorować i w konsekwencji zapobiegać. Głosy wzburzenia od Państwa w tej sprawie zbieramy pod numerem 2 2 i 7 3. Proszę zostawiać też głosy zachwytu, którymi będziemy mogli się po takich informacjach odrobinę odtruć. 23 minuty po godzinie 16. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Saki, saki, Fardora. Ciągle mam za duże buty i ubranie. Węszę po domu jak złodziej. Morduje się, morduje, kiedy słucham o głodzie. Jaka to moda, gdy grudzień. O mamę, o tatę, źli ludzie tropią nas. Śni się pukane do okien. A ciotule, a ciotule urządzili nożem. Jaskrawy miał ciotula przy odziew. Musimy to przejść, musimy nadejść. Zostawić po sobie, po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń. Czego najbardziej się boi? Przeciętności lękam się nie umiem się nawet nastroić. Może przymierzę mundur. Musimy nadejść, musimy nadejść. Pozostawić po sobie, po świecie. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Piękna pogoda, a my sobie jeszcze w Białce Tatrzańskiej szusujemy na nartach. Kotelnica działa, ale pewnie wszystko to już jest ostatni podryk narciarski, ale mimo wszystko można jeszcze pojeździć. W dobrych warunkach. Pozdrawiamy serdecznie. I takich zachwytów potrzeba nam więcej. Odtruwajmy się po tych ciężkich rzeczach, których się dzisiaj nasłuchamy. 2 2 7 3. Daniel czeka przy telefonie. Sometimes I feel I've got to run away. Into the heart of me, the love we share seems to go nowhere. And I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all. Got to

strachu. Poza prokuraturą do sejmowej komisji etyki trafi sprawa sześciorga posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy nazwali Romana Giertycha mordercą. Wnioski kierują posłowie Koalicji Obywatelskiej. Politycy PiSu wznosili okrzyki wczoraj podczas awantury w Sejmie w kontekście śmierci Barbary Skrzypek. O tej sejmowej awanturze za kwadrans w naszej audycji. Książę Hakon, następca tronu Norwegii, pod koniec kwietnia przyjedzie do Polski. Będzie dwa dni. Odwiedzi Trójmiasto i Warszawę. W Gdańsku książę spotka się z Lechem Wałęsą. Podczas wizyty podpisana ma być też umowa w sprawie finansowania polskich projektów z funduszy norweskich. Pełny serwis Trójki o 17. Czas na ekonomię w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Jak amerykańska wojna celna wpłynie na nasze portfele, to dzisiaj jest gospodarcze pytanie dnia. Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego wyjaśnia, że w przypadku identycznych ceł odwetowych amerykańska elektronika, samochody czy alkohol zdrożeją o co najmniej 20%. Jeżeli miałyby to być lustrzane cła nałożone na cały import ze Stanów Zjednoczonych, no to oczywiście wszystkie produkty, które byłyby importowane do Europy ze Stanów Zjednoczonych, byłyby droższe o wartość tego cła, przynajmniej o tą wartość. To by oznaczało dla nas, jako dla konsumentów, że to, co importujemy ze Stanów, a więc głównie elektronika czy produkty wysokiego przetworzenia, no byłyby dla nas, dla konsumentów, droższe. Ekspert podkreśla, że wojna celna wpłynie również pośrednio na polską gospodarkę i firmy. To pośrednio dotknie polskie firmy, to dotknie też ich zamówienia, portfele zamówień, ich konkurencyjność wobec innych graczy na świecie, chociażby z krajów, gdzie te stawki celne są niższe, co może oznaczać, że ten popyt na część produktów z Polski po prostu będzie niższy, a to docelowo może się przełożyć też na w jakimś stopniu mniejsze zatrudnienie w tych firmach, które eksportują faktycznie i są w łańcuchach dostaw, więc to też w jakimś stopniu Polaków może dotykać. Polski Instytut Ekonomiczny przygotował symulację, która pokazuje, że wojna celna utnie od 0,11 do 0,43% naszego PKB. Nie będzie to więc duży odsetek. Przypomnijmy, prezydent USA Donald Trump wprowadził wczoraj późnym wieczorem naszego czasu 20% cła na wszystkie towary z Unii Europejskiej. W Brukseli teraz trwają rozmowy w sprawie tzw. ceł odwetowych. Deregulacja przebiła Lewandowskiego. Liczba tekstów związanych z pracami zespołu Rafała Brzoski przebiła medialną obecność Roberta Lewandowskiego. W tradycyjnych mediach i tych społecznościowych temat pojawił się prawie 31 tysięcy razy. Taka liczba wzmianek to równowartość reklam wartych ponad 270 milionów złotych. Tak wynika z wyliczeń Instytutu Monitorowania Mediów. Na koniec monitoring, nasz monitoring walut i giełdy. Złoty poważnie traci dzisiaj do... zwłaszcza do franka i do euro. Za franka płacimy 4,44, za unijną walutę 4,22, za dolara 3,81, a brytyjski funt kosztuje 5 zł i grosz. Giełda pikuje po doniesieniach o wojnie celnej. Na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji WIG20 traci już niemal 4%. Przypomnę, dziś i jutro ciepło, przyjemnie, słonecznie do 20 stopni Celsjusza, a potem się zrobi. W nocy z piątku na sobotę gwałtowna zmiana pogody, może miejscami nawet padać śnieg. Ale na razie cieszmy się tymi 20 stopniami Celsjusza. Do godziny 17 zostało 24,5 minuty, tak możemy powiedzieć. Teraz dla Państwa telefon z tych wzburzonych. To komentarz do raportu Najwyższej Izby Kontroli o niedziałającym systemie walki z przemocą domową w Polsce. Jestem osobą, która zareagowała na przemoc zarówno werbalna, jak i fizyczna na dwójce małych dzieci. MOP został poinformowany o tym fakcie. Niestety ja w swojej naiwności podałam za dużo szczegółów. Zostały jeden do jednego przekazane tej rodzinie podczas kontroli. Rodzina w rezultacie wyprowadziła się. Teraz jest w zupełnie nowym środowisku. Nikt nie ma nad tym żadnej kontroli, co się w zasadzie z tymi dziećmi dzieje. Więc ja jestem jak najbardziej za jakąś odgórną kontrolą. Tą sprawą będziemy się jeszcze zajmowali, bo jej odpuścić nie można. W nadchodzących dniach pojawią się kolejne informacje z tym związane. Nie odkładamy na bok, a kolejne telefony wzburzone, 2 dwójki i 7 trójek, ale może też jakiś zachwyt się znajdzie, czymś, co pozwoli nam odwrócić uwagę i spojrzeć na coś pięknego po prostu. 22 i 7 trójek. Daniel Leśniewski czeka na Państwa telefony. Ufałem, że gdy przyjdziesz, stanie świat, jaki znam. Cząsteczki umrą i rozproszą się. I nawet jeśli odróżniam już tylko kilka bar, pokolorujesz mnie dziś wieczorem. chciał zapomnieć o tym, że nie lubię cię. Niech strach i fał rozmyją się. A kiedy wszystko miknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę, będziemy tylko my. A kiedy wszystko miknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę, będziemy tylko my. Chciałem znów odpocząć w ciszy, patrzeć gdzieś w dal, nie zwariować i znów znaleźć cel. Już nie wiem, jaki dzień dziś jest i jaki jest nasz stan. Po prostu przyjdź i spalmy to, co złe, i spraw, bym chciał usłyszeć każdy krzyk i każdy szept. Niech strach i fał rozmyją się. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę, będziemy tylko my. A kiedy wszystko milknie, powiesz mi, o czym myślę, będziemy tylko my, tylko my. Godzina 17 za 21 minut. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Podobno wystarczy 5 pytań. 5 pytań, żeby wykryć pracoholizm. 90-osobowy zespół naukowców kierowany przez Polkę, profesor Edytę Harzyńską z Uniwersytetu Śląskiego oraz Austriaczkę, profesor Bettinę Kubiczek z Uniwersytetu w Graz, ukończył właśnie pracę nad pierwszym miarodajnym testem na to coraz powszechniejsze zaburzenie psychologiczne, bo pracoholizm to nie żarty, proszę Państwa. Skuteczność testu na pracoholizm wynosi 96%. O szczegółach Paweł Turski. Test jest darmowy i można go rozwiązać w mniej niż minutę. To narzędzie jest obecnie najlepszym na świecie narzędziem, jeżeli chce się sprawdzić, czy ma się ryzyko, czy problem z pracoholizmem. Mówi otwarcie profesor Paweł Atroszko z Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Edyta Harzyńska z Uniwersytetu Śląskiego zdradza za to, dlaczego to narzędzie jest najlepsze. To narzędzie oparliśmy o model uzależnienia i charakterystyczne symptomy uzależnienia. Takie jak na przykład modyfikacja nastroju, konflikty, problemy czy tolerancja. A dlaczego otwarcie o tym, że test jest najskuteczniejszy, można mówić, to wyjaśnia z kolei profesor Bettina Kubiczek z Uniwersytetu w Graz. Naukowcy i naukowczynie z 85 państw brali udział w pracy nad tym badaniem. W każdym z tych państw przeprowadzono testy. Dzięki nim doskonalono skalę, a także sprawdzono, czy wyniki testu zgadzają się z wynikami z bardziej zaawansowanych narzędzi, czy wskazują ten sam stopień pracoholizmu. Aby sprawdzić to, czy test jest skuteczny, wybrałem się pod jeden z warszawskich wieżowców. Rozpoczynamy test. 1 znaczy nigdy, 5 zawsze. Czy nie mogłaś przestać myśleć o pracy? Myślę, że 3. 3. Czy starałaś się zmniejszyć poczucie winy, lęku, bezradności lub depresji? Takie 2. 3. Ja jestem w środku. Czy próbowałaś już zmniejszyć ilość pracy i ci się nie udało? 4. 4. Czy zaniedbałaś inne rzeczy na rzecz swojej pracy, rodzinę, przyjaciół, hobby, czas wolny? Też takie 4. 2. Czy kiedykolwiek pracowałaś tak dużo, że miało to negatywny wpływ wpływ na twoje zdrowie? Nie, jeden tutaj. Nie, jeden. Czyli łącznie 13, próg 18, nie jesteś pracoholikiem. No i dobrze, cieszę się. Myślę, że staram się nie być pracoholikiem. Widzę, że ludzie w biurze często siedzą do późnych godzin, ale ja się staram być tą osobą, która jednak tyle nie siedzi. Laut unserer Studie waren 20... Jak wynika z naszych badań, blisko 20% osób aktywnych zawodowo na całym świecie jest wysoce narażonych na pracoholizm. A co dziesiąta osoba już się z pracoholizmem zmaga. Polska plasuje się powyżej tego pułapu. My jesteśmy narodem pracoholików. Wiele czynników socjoekonomicznych na to wpływa. To, że mamy dużą niestabilność, to, że nasze zarobki są takie, że wiele osób ma trudności z utrzymaniem się. Pracoholizm jako remedium na te problemy, choć wiem, zabrzmi to banalnie, nie jest skuteczny. Co roku na świecie umiera więcej ludzi wskutek długich godzin pracy niż z powodu wszystkich nielegalnych narkotyków łącznie. Dlatego wyniku 18-punktowego i wyższego nie powinniśmy bagatelizować. Tutaj trzeba by się zastanowić teraz nad swoim życiem. Warto byłoby zasięgnąć wsparcia psychologicznego. Podstawowe porady dotyczące walki z pracoholizmem w każdej chwili znajdą Państwo także na stronie workaddiction.org. Przytoczona przez Pawła strona to skarbnica wiedzy stworzona przez zespół polskich naukowców. Pani profesor Edyta Harzyńska i profesor Paweł Atroszko odpowiadają za nią, między innymi. Jest dostępna w języku polskim. Znajdą też Państwo na niej test na pracoholizm. Przypomnę jeszcze raz adres tej strony workaddiction.org, czyli workaddiction.org. Dzwonią Państwo w sprawie hobby pod 2 2 7 3. Jeżeli się nie ma zainteresowań, zostaje dewotyzm kościelny, albo jeszcze gorszy. Zamykają się ludzie w czterech ścianach, a tak to jest przynajmniej chęć pojechania na przystęp, pooglądania pięknej przyrody, posłuchania to, co wokoło, to teraz piękni ptaki śpiewają. I na tym właśnie polega te odbicie i chęć spotykania się z ludźmi. No i trzeba się od tego pracoholizmu jakoś odbić. To podglądanie kwitnącej teraz przyrody wydaje mi się, że jest znakomitą okazją. Raz w roku się zdarza takie coś wspaniałego. Change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town. Poruszony temat wyścigów samochodowych nocnych. W związku z tym chciałem bardzo serdecznie podziękować funkcjonariuszom Komendy Powiatowej w Żyrardowie, którzy jesienią ubiegłego roku właśnie takowe wyścigi nocne zlikwidowali w naszym mieście. Serdeczne, ogromne podziękowania od mieszkańców. That chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I see it. Blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That you buck Thin Lizzy, Boys Are Back in Town poprawiają humory zdecydowanie. Może Państwo mają jeszcze jakieś swoje sposoby na poprawianie humoru? 2 2 7 3, proszę dzwonić, informować o zachwytach. Co Państwo ostatnio zachwyciło? Daniel Leśniewski czeka na odtrutkę po tych różnych ciężkich sprawach, o których dzisiaj mówiliśmy. 22 7 3. Można do nas dzwonić w sprawie zachwytów. Dodzwoniła się pani Marzena. Dzień dobry. Dzień dobry. I co panią dzisiaj zachwyciło? Pozachwytam się, tak. Spacer z psem w słońcu. Razem słuchaliśmy z kobronków. Potem zachwycałam się kwitnącą morelą w ogrodzie. A potem zrobiłam sobie pyszny obiadek. Same przyjemności. Same przyjemności i słuchanie Trójki. A ostatnio, no muszę wrócić do urodziny Trójki, zachwyciło mnie, że usłyszałam pana Marka Niedźwieckiego na antenie. Bardzo mnie to ucieszyło. Są i zachwyty w naszym świecie. Pięknie dziękujemy za ten telefon. Ja wczoraj na spacerze z psem znalazłem przylaszczki w jednym miejscu w lesie, w którym te przylaszczki w ogóle nie rosną, ale tam się znalazły. I też miałem swoją chwilę zachwytu. zachwycajmy się, bo jeśli skupimy się na tym, co się działo na przykład w Sejmie, to tam zachwytów nie ma. Jeśli państwo śledzili to, co wczoraj wywijali nasi posłowie, to na pewno nie bez poczucia żenady i nie bez śmiechu. No to dzisiaj mamy ciąg dalszy. Było wyzywanie, a dziś jest pozywanie. Są zawiadomienia do prokuratury, dotyczą 6 polityków Prawa i Sprawiedliwości, tak informują posłowie Koalicji Obywatelskiej. W tej 6 jest i prezes Jarosław Kaczyński, ale też Iwona Arendt i Przemysław Czarnek. Zawiadomienia dotyczą nazwania posła KO Romana Giertycha mordercą w związku ze śmiercią Barbary Skrzypek. Dzisiaj w śledztwie wyjaśniającym okoliczności tej sprawy zeznawał Jarosław Kaczyński. Mieliśmy tutaj do czynienia z sytuacją skandaliczną, kryminalną i mam nadzieję, że przyjdzie czas, że tak to zostanie ocenione. Mówił przed wejściem do prokuratury prezes PiS. Stwierdził też, że według niego przesłuchująca Barbarę Skrzypek prokurator Ewa Wrzosek powinna spędzić w więzieniu długie lata. Tak samo Roman Giertych. W jego wypadku Kaczyński sugerował tak zwany system norymberski. Wtedy ten wymiar kary może być jeszcze wyższy, dodał. Uważam, że to jest część jego strategii budowania swojego wizerunku od nowa jako osoby skrajnie niepoczytalny. Odpowiada poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Takiego wariata, no bo przyrównywanie tej historii do brodniarzy hitlerowskich sądzonych w Norymberdze, no to są już najmocniejsze z możliwych słów. Politycy KO krytykują też prezesa PiS za sugerowanie ich zdaniem kary śmierci dla Giertycha. W połowie marca wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS Barbara Skrzypek zeznawała w sprawie tak zwanych dwóch wież. 3 dni później zmarła. I mamy tutaj na sali, można powiedzieć, głównego sadystę. Giertycha. Jakiego Giertycha? Mówił wczoraj w Sejmie Jarosław Kaczyński. Kancelaria polityka KO reprezentuje w tej sprawie pokrzywdzonego, czyli austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera. Jej przedstawiciel brał udział w przesłuchaniu Barbary Skrzypek. Gdy Giertych próbował odpowiedzieć Kaczyńskiemu, na mównicy doszło do awantury. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Zostałem nazwany sadystą przez pana Jarosława Kaczyńskiego. Jarku, siadaj, spokojnie, uspokój. Nie jestem teraz z tobą po imieniu, łobuzie. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski zapowiedział wczoraj, że całą sprawą zajmie się Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Ja uważam, że powinniśmy zastosować bardzo surowe konsekwencje, dlatego że moim zdaniem przekroczone zostały granice nie tylko werbalne, ale gdybym nie zarządził przerwy, to z pewnością mogłoby dojść do przekroczenia granicy przestrzeni osobistej. Śledztwo w sprawie okoliczności śmierci Barbary Skrzypek prowadzi prokuratura. Oprócz Jarosława Kaczyńskiego przesłuchani zostali także jej najbliżsi. Zeznania ma złożyć też prokurator Ewa Wrzosek. Wyzywaniem, potem pozywaniem i znowu wyzywaniem zajął się Bartosz Bielecki. To ja o zachwyty od państwa poproszę pod numerem 2 2 i 7 3 na odtrutkę, bo jeśli chodzi o rozwiązanie sprawy, o której państwo słuchali, to jest już pewna propozycja. Ja mam taki postulat, może by tak naród się zdecydował, zagłosował i zabierał normalnie, od razu, z automatu za niegodne zachowanie pana posła. Całkowicie zabierać, nie immunitet, ale w ogóle tytuł wywalić i wtedy może byłby spokój, grzecznie byłoby. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they're bruised real easy when it comes to love. They stop putting on the shoes and walking out and singing, boy, I think I had enough. Just because she makes a feel wrong, but she don't mean wants to be the one who's in control, but the feeling that you're under can really make you wonder how the hell she could be so cold. So now you're left denying the truth, and it's hidden in the wisdom in the back of your tooth. You need to spit it out in a telephone booth while you call everyone that you know and ask them, where do you think she goes? Oh yeah, where do you suppose she goes? Oh, the truth where you know there's no stopping it, and the phone where you know she's still rocking it. We'll be right back.